มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสอบถามได้ที่02-549-3618-19สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.imutt.ac.th ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ0818668591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรั้วราชมงคลที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz กับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะวันนี้ตรงกับคืนวันจันทร์ที่3ตุลาคมนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกแวดวงการศึกษาค่ะจากนั้นเข้าสู่ช่วงที่2เป็น IMC Corner ค่ะแล้วก็ต่อด้วยข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษาปิดท้ายกันที่สาระความรู้ทั่วไปค่ะวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงยุคใหม่ไม่กลัวมะเร็งมดลูกมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ ช่วงแวดวงการศึกษา เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษานะคะเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี3สาขาวิชาคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงและสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียค่ะรับเป็นกรณีพิเศษหรือโควต้านั่นเองค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 มีความประพฤติดีค่ะรับสมัครจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะผู้สนใจค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนศูนย์เทเวศมทรพระนครค่ะโทรศัพท์02นะคะ2829009-15ต่อ6830-6832ในวันและเวลาราชการค่ะหรือคลิกไปที่ www.mct.rmutp.ac.th ค่ะต่อกันที่ข่าวของกทม.นะคะก็เปิดตัว Bangkok Brand สร้างตราสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล นะคะซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งระยะสั้นระยะยาวเพื่อสร้างแบรนด์ภายใต้แนวคิดช็อปแบรนด์รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมต่างๆให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ผ่านการคัดสรรแล้วก็ได้รับรองมาตรฐานจากกทม.นะคะต่อยอดธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งลดความเสี่ยงแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยแบรนด์ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับนะคะอีกครั้งเป็นการกำหนดแนวคิดวิธีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้มีการยอมรับของตลาดในระดับสากลส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครและสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มยอดขายรายได้จากการดำเนินธุรกิจและเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะด้านนางสิริการวิบูลย์อุทธิวงศ์ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็กล่าวว่าขณะนี้ก็เตรียมจัดตั้งศูนย์คาดว่าจะอยู่บริเวณตลาดนัดจตุจักรนะคะสินค้านำร่องที่เข้ามาจะใช้ตราผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานครมีจำนวน112สินค้า ซึ่งมีทั้งอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในเร็วๆนี้กรุงเทพมหานครจะส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเพิ่มยอดขายและรายได้จากการดำเนินธุรกิจต่อไปค่ะถัดไปนะคะเป็นข่าวของนักศึกษาราชมงคลนะคะก็ได้รับรางวัลค่ะจากการออกแบบผลงานออกแบบสิ่งของจากวัสดุหรือใช้ในโครงการ Eco Project ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดเวทีเฟ้นหานักออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย Eco หน้าใหม่ประดับวงการครั้งที่3สยามเซ็นเตอร์แอนด์สยาม Discovery 100 Design 2011ของบริษัทสยามพิวรรณนะคะร่วมกับทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่นะคะที่มีอายุ 18-25 ปีพร้อมกับปลูกจิตสำนึกรักโลกโดยปีนี้นะคะผลงานจากไอเดียสร้างสรรค์กว่า100ชิ้นถูกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะในแวดวงอีโคแล้วก็ดีไซน์คัดเลือกความเป็นสุดยอดมาได้4ชิ้นงานภายใต้โครงการEco Project ในแนวคิด Eco Living เมื่อ Eco อยู่รอบตัวคุณนะคะด้วยการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ภายใต้ความเป็น Eco รางวัลชนะเลิศเป็นของนายสุทธิพงษ์ช่างแย้มและณัฐธิดากิจเนตรจากสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากผลงานชื่อเคลียร์เคลียร์ค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากการพบเห็นถุงน้ำเกลือที่ใช้แล้วถูกทิ้งเป็นขยะตามสถานพยาบาลเป็นจำนวนมากนะคะจึงนำมาสารขัดกันให้แน่นหนาแล้วก็ตกแต่งด้วยสอดแทรกตามตะข่ายกลายเป็นพรมปูพื้นอเนกประสงค์หนานุ่มทนทานใช้ได้ทั้งข้างนอกและข้างในตัวอาคารค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ผลงานชื่อทูบแลมป์คมไฟฟ้าจากหลอดพลาสติกของนางสาวอภิชยาขาวเนตรนางสาวนาริสาบุญศรีจากสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงศ์ภูมิวนาถนะคะผลงานก็คือการนำแผ่นเฟรมเย็บไหมพรมมาทำเป็นโคมไฟในลักษณะของลูกเต๋าทรงสี่เหลี่ยมนะคะจุดเด่นก็คือการเอาหลอดสีต่างๆที่เหลือมาตกแต่งเป็นรูปลวดลายแล้วก็นำมาต่อเป็นโคมไฟมีสีสันสวยงามสบายตาส่วนรองชนะเลิศอันดับ2เป็นนางสาวสุภาพรนิยมเดชนะคะจากสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจากผลงานชื่อหอยหลอดค่ะก็เป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้รับแขกสีฉูดฉาดที่ทำมาจากหลอดดูดน้ำเหลือใช้ในมหาวิทยาลัยค่ะโครงสร้างภายในก็เป็นไม้อัดเคลือบเรซินมีความสวยงามของสีสันและคงทนสามารถนำไปใช้งานได้จริงค่ะใครจะเชื่อนะคะว่าวัสดุเหลือใช้หลากชนิดเหล่านี้นำมาผสมกับไอเดียสร้างสรรค์เปลี่ยนจากสิ่งของที่ไม่มีใครต้องการกลายมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้างความสนใจแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะต่อกันที่มทร. อีสานค่ะก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยไต้หวันเปิดสอนหลักสูตรพิเศษ2ปริญญาค่ะนายณรงค์ผลวงศ์รองอธิการบดีของมทร. อีสานก็เปิดเผยว่าทางมทร. อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์กับมหาวิทยาลัยปิงตุงแห่งไต้หวันนะคะจัดประชุมในการร่วมมือทางวิชาการเปิดสอนปริญญาโททางด้านสัตวศาสตร์ร่วมกันโดยหลักสูตรนี้มีการเรียนสอนทั้ง2มหาวิทยาลัยและได้รับปริญญาบัตร2ใบจากทั้ง2มหาวิทยาลัยค่ะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมีค่าใช้จ่ายน้อยแต่จะได้รับการฝึกงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงจากมหาวิทยาลัยปิงตุงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐบาลไต้หวันรวมทั้งมหาวิทยาลัยปิงตุงก็จะให้ทุนในการพัฒนาบุคลากรมทร. อีสานและยังรับนักศึกษาของมทร. อีสานทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทฝึกงานในไต้หวันค่ะนอกจากนั้นก็ทั้ง2มหาวิทยาลัยก็ร่วมกันจัดประชุมทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์นะคะโดยจัดที่วิทยาเขตกาฬสินธุ์ในปลายปี2555ค่ะด้านดร.เฮนรี่เฉินหัวหน้าสำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยปิงตุงนะคะก็กล่าวว่าทางปิงตุงนั้นก็มีความยินดีและมีความพร้อมในการที่จะให้การสนับสนุนวิทยาเขตกาฬสินธุ์เพราะเห็นว่ามีทีมงานที่เข้มแข็งมีความพร้อมปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยปิงตุงก็สนับสนุนทุนอาจารย์ของวิทยาเขตกาฬสินธุ์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยปิงตุงค่ะโดยเฉพาะสาขาด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนะคะค่ะคุณฟังคะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งนะคะ เ just can't stay here in heaven. กลับเข้าสู่ช่วงที่2กันกับช่วงของ IMC Corner ค่ะหรือการสื่อสารการตลาดนะคะวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามรับฟังได้ค่ะ IMC Corner สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังการตลาดในปัจจุบันเรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าลูกค้าคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยค่ะที่องค์กรหน่วยงานธุรกิจทั้งอุปโภคบริโภคต่างเร่งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากันทั้งสิ้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีตามหลักของการตลาดที่เรามักจะได้ยินกันอย่างคุ้นหูก็คือการทำ CMR ค่ะ Customer Relationship Management ในความหมายโดยทั่วไปนะคะก็คือกระบวนการจัดการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นค่ะแต่เพิ่งจะได้รับการกล่าวถึงและนำมาใช้ในยุคนี้เกือบทุกองค์กรค่ะจะนำ CMR เข้ามาใช้ซึ่งอาจจะเป็นการเก็บประวัติการให้บริการลูกค้าของแผนกดูแลลูกค้าโดยการบันทึกความคิดเห็นของลูกค้าหรือข้อมูลที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมซึ่งสิ่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่นานมานี้ก็คือผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆต่อกระบวนการการบริหารลูกค้าและที่เห็นชัดเจนก็คือการใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์การเก็บในคอมพิวเตอร์หรือการนำศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์หรือ call center เข้ามาสนับสนุนการทำงานระบบที่มีความทันสมัยส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้จำนวนมากค่ะและจะเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลางเพื่อความสะดวกในการใช้งานขององค์กรค่ะและหากถามว่าการมีข้อมูลของลูกค้ามีประโยชน์อย่างไรนั้นดิฉันก็ต้องขอบอกค่ะว่ามีประโยชน์มากทีเดียวค่ะเพราะข้อมูลที่เก็บไว้สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสต่างๆได้เช่นเมื่อลูกค้าติดต่อกับองค์กรในครั้งล่าสุดเมื่อใดเป็นการติดต่อในเรื่องอะไรมีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้ารายนั้นรวมถึงสามารถประเมินความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าได้เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดสรุปง่ายๆนะคะว่าการทำ CMR หรือ Customer Relationship Management ก็คือการผูกสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับลูกค้าเปรียบเสมือนว่าลูกค้าคือเพื่อนสนิทที่องค์กรใส่ใจถ้าทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกนั้นได้ก็ไม่ใช่การยากเลยค่ะที่ธุรกิจเราจะดำเนินไปได้อย่างเข้มแข็งค่ะ สนับสนุนข้อมูลโดยโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารการตลาดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร02-282-9009ถึง15ต่อ6831ถึง4หรือ www.mct.rmutp.ac.th ช่วงข่าวรับสมัครงาน เข้าสู่ช่วงของข่าวการรับสมัครงานและจุนการศึกษานะคะเริ่มที่ข่าวของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อสอนที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร2ตำแหน่งด้วยกันนะคะผู้สนใจที่จะเป็นอาจารย์นะคะก็สอบถามเข้ามาได้ที่022829009-15ค่ะต่อ6830-6832ค่ะในวันเวลาราชการหรือคลิกไปที่ www.mct.rmutp.ac.th ค่ะค่ะถัดไปนะคะเป็นข่าวจากสภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอินเดียก็มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกที่ประเทศอินเดียนะคะประจำปี2011-201243ทุนด้วยกันค่ะก็มีหลักสูตร General Cultural Scholarship Indo-Thailand Cultural Exchange Program นะคะ Scholarship for UG and PG Course in Tradition System of Medicine และแม่โขงกันกา Corporation Scholarship ค่ะทั้งนี้ผู้สนใจขอทุนไปศึกษาต่อที่อินเดียนะคะสามารถส่งใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยซอยสุขุมวิท23กรุงเทพค่ะตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28มกราคมนะคะสอบถามข้อมูลที่022580300ต่อ139ค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสอบถามได้ที่025493618-19สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์ปาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ0818668591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มารวมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ ช่วงสาระความรู้ทั่วไป เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะวันนี้มีเรื่องของผู้หญิงยุคใหม่ไม่กลัวมะเร็งมดลูกมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะสถิติของโรคมะเร็งกับผู้หญิงโดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกนะคะพบบ่อยเป็นอันดับต้นๆคู่ขี้กับมะเร็งของเต้านมแล้วก็มะเร็งมดลูกก็คือสาเหตุฆ่าชีวิตหญิงไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะคะถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้มีการตรวจสุขภาพภายในเป็นประจำทุกปีแต่หลายคนก็ละเลยค่ะบางครั้งก็รีรอเมื่อมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเพราะกังวลว่าเป็นการตรวจภายในคำถามยอดนิยมที่หลายคนมักถามกันก็คือมะเร็งปากมดลูกเกิดจากอะไรนะคะเรื่องนี้นายแพทย์บุญแสงสุตินรีเวชวิทยาผู้เชี่ยวชาญให้คำตอบว่าไม่มีคำตอบชัดเจนว่าสาเหตุใดนะคะแต่ประเด็นนี้กลับไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเท่ากับการละเลยตัวเองสาเหตุที่พบบ่อยก็คือสุภาพสตรีมีเลือดออกผิดปกติไม่ว่าจะออกกระปิดกระปรอยหรืออาจเป็นทั้งประจำเดือนมามากผิดปกติสาเหตุหลักก็คือมีติ่งเนื้อหรือมีเนื้องอกที่โพรงมดลูกซึ่งวิธีรักษาแบบเดิมก็คือขูดมดลูกค่ะแต่ถ้าไม่หายก็ต้องตัดมดลูกทิ้งไปแต่ปัจจุบันมีเครื่องมือแพทย์จะนำกล้องสำหรับตรวจสอดผ่านเข้าไปยังโพรงมดลูกเพื่อทำการตรวจสภาพภายในนะคะการตรวจก็ใช้เวลา 5-10 นาทีและผู้ป่วยจะไม่รู้สึกปวดขณะตรวจแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังจากตรวจเสร็จนะคะแพทย์จะอธิบายและให้ดูภาพผลจากการตรวจพร้อมกับแจ้งแนวทางในการรักษาต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในแพทย์บุญแสงก็กล่าวต่อว่าหากสาวๆท่านใดอยากหนีให้ไกลมะเร็งมดลูกมีกฎ3ข้อด้วยกันนั่นก็คือเพื่อใช้ในการดูแลตัวเองเบื้องต้นค่ะ1ไม่ละเลยตรวจเช็คตรวจภายในทุกๆปี2ไม่ปกติรีบปรึกษาแพทย์และ3ไม่ลังเลรีบตัดสินใจรักษาตามวิธีมาตรฐานเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งค่ะนอกจากนี้นะคะตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่คุณหมอเป็นหมอสูตินรีเวชวิทยาก็เห็นวิธีคิดของคนไข้ยุโรปอเมริการวมถึงญี่ปุ่นที่ไม่ยอมเสียอวัยวะโดยไม่จำเป็นเพราะเขากลัวการดมยาสลบซึ่งถ้าถามว่าโอกาสเสียชีวิตมีไหมตอบว่าน้อยมากแต่อาจจะมีได้พวกเขาจึงไม่อยากเสี่ยงและเมื่อมีการผ่าตัดที่สั้นที่สุดน้อยที่สุดถ้ามีให้เลือกก็ไม่รีรอที่จะใช้วิธีนี้นะคะทีนี้มาถึงคุณสุภาพสตรีไทยหญิงไทยกันบ้างนะคะหากพบอาการต่อไปนี้ก็ควรจะต้องรีบมาตรวจภายในกันได้แก่มีเลือดออกกระปรี้กระปรอยตกขาวหรือปวดในท้องน้อยค่ะนอกจากนั้นอาจจะคลำได้ก้อนเนื้อที่ท้องน้อยหรือมีกิจวัตรที่ผิดปกติไปเช่นการถ่ายอุจจาระลำบากปัสสาวะบ่อยขึ้นถ้ามีอาการเหล่านี้ก็คือสัญญาณปากมดลูกไม่ปกติให้รีบมาหาคุณหมอรักษาก่อนมะเร็งมากล้ำกลายนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วสตรีที่แต่งงานช้ามีอัตราเสี่ยงกว่าเพราะผู้หญิงแต่งงานที่มีบุตรแล้วรังไข่หยุดการทำงานไม่มีประจำเดือนแต่เมื่อมีอาการเลือดออกอย่างที่บอกว่าแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อปากมดลูกไม่ปกติและจะขยายเป็นมะเร็งนั้นใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีไม่ใช่แค่วัน2วันนะคะดังนั้นหากได้รับการตรวจภายในประจำปีซึ่งแพทย์จะตรวจหามะเร็งปากมดลูกให้ทุกครั้งอยู่แล้วรับรองได้ว่าต้องพบความผิดปกติก่อนที่ปากมดลูกจะเป็นมะเร็งอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาในรายการรอบรั้วราชมงคลในคืนนี้หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในคืนวันจันทร์หน้านะคะ 19:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะอย่าลืมนะคะขับรถนะคะมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสอบถามได้ที่02-549-3618-19สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.imutt.ac.th ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์ปาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน หมาป่ากับเด็กน้อยวันที่อากาศแจ่มใสเด็กคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านและมองลงมาเห็นหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านมาเขาจึงเริ่มเยาะเย้ยถากถางและขว้างปาหมาป่าด้วยก้อนหิน เจ้ากล้าดียังไงถึงได้มายังที่ที่ใครๆก็ต่างรู้ความชั่วร้ายของเจ้าดี หมาป่าเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่า โอ้เจ้าเด็กน้อยที่น่าสมเพชมันง่ายจะตายที่จะตะโกนด่าและขว้างปาข้าบนที่ที่ข้าไม่สามารถปีนขึ้นไปทำร้ายเจ้าได้เช่นนั้น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมอาจทำให้ผู้ที่อ่อนแอได้เปรียบผู้ที่แข็งแรงกว่า